Vrazila hlaveň své pistole Nataše pod bradu a přinutila ji vstát. Pak jí přikázala, aby se otočila, předklonila se i opřela se o stěnu tak, aby její váha spočívala na rukou. Potom ji s pečlivě odosobněnou surovostí prohledala od hlavy k patě. Našla celou řadu tajných kapes a skrytých váčků a brzy se u Natashiných nohou vytvořila hromádka nejrůznějších zbraní a pomůcek. Melodii pro jistotu prohledala ještě jednou, pak poodstoupila a dovolila Nataše, aby se otočila. Agentka projektu se podívala na hromádku na zemi a s odzbrojujícím úsměvem řekla: "Děvče by mělo být připraveno na všechno. Sklapni," okřikla ji Melody. S Erikem byla ještě důkladnější a surovější. Jeho hromádka zbraní a různých krámů byla nakonec větší než ta Natashina. Zahrnovala mimo jiné několik pistolí, 3 nože, kompletní chirurgickou výbavu a spoustu tajemných předmětů, které Melody brala velice opatrně a jen do konečků prstů a ukazovací kost australských domorodců. "Pro pánička," řekl Štístko. "Takovou jsem si vždycky přál. V ruce pryč, člověče," okřikl ho J.C. ostře. "Dobře víš, že nemáš smrtící nástroje povolené." Kývl na Melody a ta si kost zastrčila do jedné ze svých vnitřních kapes. Pak prohledala Erika ještě jednou a když byla konečně spokojená, poodstoupila od něj, Erik se otočil a usmál se na ni. "Díky. Příště možná o trošku surověji. Ale stejně, taky se ti to tak líbilo." Melody ho beze slova kopla kolenem do rozkroku. Erik se zlomil v pase bolestí. "Přál bych si, aby s tímhle lidi přestali. Jsi divný," řekl Štístko. "A já o divných věcech vím svoje." Pak se podíval na batoh na Erikových zádech. "Melody, ten kočičí počítač si může nechat," řekla Melody. "Já s tou odporností nechci mít nic společného. Možná by sis měl vzít pár pilulek," Štístko, řekla Natascha sladce. "Ale ano, o tvých malých chemických dobrodružstvích víme všechno. Měl bys pracovat raději pro nás. My v projektu Crowley svoje libůstky tajit nemusíme, jsme na ně naopak pyšní. Posilují nás." A pak se podívala na J.C. a Kim. "Ačkoliv všechno má svoje meze. Co tady dělá tohle, J.C.?" "Ta je tu se mnou," odpověděl J.C. "S tebou." Natascha se zatvářila, jako by si chtěla odplivnout. "A to máš tu drzost dívat se na nás spatra. Takové vztahy byly vždycky striktně zakázané. To přece víš. Živí a mrtví se nemůžou paktovat. Je to tak. Nepřirozené. Takže požírat duchy je správné," opáčil J.C. "Ale milovat je ne." "Jo. Přesně," řekla Natascha. "Zvrhlíku, ektofile," přisadil si Erik. "Asi budu zvracet." "Tak dost," řekl J.C. a Natascha a Erik okamžitě sklopili zrak, neschopni podívat se mu do očí, třebaže zakrytých slunečními brýlemi. A pak všichni na nástupišti ostře vzhlédli, když se z ústí tunelu ozval zvuk něčeho obrovského a těžkého. Ohlušující burácení se neustále blížilo a přitom nabíralo na síle, až se jim nástupiště začalo třást pod nohama. "Co to k čertu?" vydechla Melody. "To není vlak," řekl Štístko. "Ani trochu to nezní jako vlak." "Mohl by to být pekelný vlak," opáčil J.C. a automaticky se přesunul tak, aby se postavil mezi nebezpečí a Kim. "Nemyslím," řekla. A pak se z ústí tunelu vyvalila obří přívalová vlna karmínové krve, vlila se do stanice a zaplavila koleje. Další krev vytryskla z protějšího tunelu a když se ty dvě rudé vlny uprostřed stanice setkaly, narazily na sebe takovou silou, že krev vystříkla až ke stropu. Proud krve neustával a valil se ven z obou ústí, jako by byl pod strašlivým tlakem, jako by ho před sebou hnali další hektolitry. Vypadalo to, že se někde protrhl oceán krve a snaží se zaplavit náš normální svět. Odporný zápach naplnil vzduch. Hladina krve rychle stoupala, krev už stříkala i na nástupiště. Než se vzpamatovali natolik, že začali ustupovat, krev už vystoupila nad okraje perónů a přelila se přes žlutou bezpečnostní čáru. A z tunelů na obou stranách stále přitékala další. J.C. se otočil k východu a jen tak uskočil před rudou záplavou, která se vyvalila z průchodu a rozlila se po nástupišti. Všichni začali rychle ustupovat. Kim visela ve vzduchu, s nohama bezpečně nad zvedající se hladinou krve, ale ostatní takovou možnost neměli. Krev jim už dosahovala pokotníky a rychle stoupala. Puch rozkládajících se mršin byl omračující. Melody se podívala na štístka. Je to skutečné. Nebo je to jen další iluze? Samozřejmě, že je to skutečné, vždyť už mi to sahá pokotníky. Co pak to necítíš? Tohle je mimořádně skutečná krev, ačkoliv nechci ani pomyslet, odkud se bere. Není to jen tak nějaká krev, řekl Erik, poté co si namočil prst do karmínové tekutiny a zamyšleně ho olízl. Tohle je lidská krev. Jak si tím můžeš být tak jistý? Zeptala se Melody. Věř mi, ozvala se Natascha. Ve skutečnosti to nechceš vědět. Myslím, že klidně můžeme zapomenout na to, že bychom zachránili některé z těch ubohých ztracených pasažérů, pokračoval Erik. Zajímalo by mě, co to udělalo s kostmi. Heleďte, ta krev stoupá skutečně dost rychle, upozornil štístko. Jestli odsud brzy nenajdeme nějaký východ, budeme v tom Sairaitu muset plavat. Dokud nedosáhne ke stropu, J.C. se podíval na něj a pak na Natashu. Vy jste telepati. Zatím vším je náš nepřítel, to on řídí tu krev. Kdybyste spojili svoje síly, dokázali byste mu to zatrhnout. Ani náhodou, zatraceně. Vyjel štístko. Musíme odsud co nejrychleji vypadnout. Uklidni se, chlape, řekl J.C. Panikou se ještě nikdy nic nevyřešilo. U mě vždycky fungovala. Odsekl štístko. J.C. vytáhl opičí pracku a aktivoval v ní ruku slávy. Ostatní na ní fascinovaně hleděli. Kde si k čertu tohle sehnal? Zeptala se Melody, která byla upřímně šokována. Ano, J.C., přidala se Natascha. Jak to přijde, že slušňák jako ty vlastní zapovězený artefakt? Mohl bych taky jednu dostat. Požádal Erik. Ruka slávy dokáže odhalit skryté dveře a východy, řekl J.C. a zamával opičí prackou ve vzduchu. Ale na neštěstí. Zdá se, že tady žádné nejsou. Jenom ty, co vidíte, a ty jsou už zaplavené krví. Potřebuji svoje pilulky, prohlásil štístko. Mohl bych taky nějaké dostat. Požádal Erik. Melody uklouzla na krvi, podjeli jí nohy a upadla. Štístko se vrhl vpřed a krev mu vystříkla až na prsa. Bez zaváhání strčil ruku pod hladinu, popadl Melody a postavil ji znovu na nohy. Ta se jej křečovitě držela, kašlala a prskala, celá promočená krví. Štístko jí držel, dokud nepopadla dech, pak se od něj odtáhla a on ji pustil. Díky, řekla přidušeně. Snaž se nebýt sentimentální, odpověděl štístko. Ach bože, budu tou krví páchnout měsíce, to je mi jasné už teď. Ticho! Okřikla ho náhle Natascha. Poslouchejte, všichni znehybněli a naslouchali. Burácení valící se krve ale přehlušilo všechno ostatní. Co je? Zeptal se J.C. Někdo je tady s námi, odpověděla Natascha a rychle se rozhlédla. Ty to necítíš, štístko. Ano, řekl rychle. Něco je. V té krvi. Něco hladového. Všichni se začali otáčet na všechny strany, ale temná hladina byla neproniknutelná. J.C. se předklonil a strčil obličej přímo do krve. A možná to bylo jeho novýma očima, ale připadalo mu, že vidí velké temné stíny pohybující se pod hladinou. Postavte se zády k sobě. Zaječel Erik náhle. Nenechte je, aby se dostali mezi nás. Co je to? Zeptala se Melody. Myslíš, že na nás útočí žraloci? Ne. Upíři. V té krvi plavou upíři. Jako v odpověď na to, že je pojmenoval, vyskočilo několik stvůr z vody a předvedli se své nové kořisti v plné kráse. Upíři krvavého oceánu změnili svou obvyklou podobu, proměnili se v dlouhé svalnaté tvory s brutální silou žraloků. Měli dlouhé kroutící se ocasy, šedé šupiny a pár dlouhých paží zakončených rukama z drápy, aby si měli čím nacpat potravu do obrovské tlamy zabírající větší část jejich tuponosých hlav. V jejich plochých černých očích se nezračilo nic lidského a v tlamách měli několik řad krutých, pilovitých zubů. Jeden zaútočil na J.C. a ten ho udeřil do hlavy. Upír se okamžitě ponořil do krve a zmizel. Melody začala pálit ze své automatické pistole a těžké kulky vytrhávaly z nejbližšího upíra velké kusy masa, ale rány se skoro okamžitě zase hojily. Upíří žraloci se trochu stáhli a začali kolem malého hloučku lidí hladově kroužit. krví plavali snadno, jako kdyby k tomu byli zrození, a J.C. napadlo, odkud asi vzal vetřelec tak odporné stvůry. V jakém prokletém mimozemském moři se hemžily takové obludy? Než se mě někdo zeptá, ano, jsou rozhodně skuteční. Prohlásil Štístko. Znělo to, jako by byl na pokraji hysterie. Cítím jejich krvelačnost v hlavě. Zachytil jsem krátké záblesky jejich vzpomínek a teď bych byl radši, kdyby se tak nestalo. Vetřelec je sem přivedl od někud jinut. Je to další známka, jak začíná být mocný. Něco má v plánu, řekl J.C. A v nás musí vidět ohrožení svého cíle, když se nás tak usilovně snaží zastavit. Vskutku opáčil Štístko. A co s tím? No tak tedy zírám. Dělej něco zatraceně. Z krve se vynořil upíří žralok, tlamu otevřenou do kořán a sáhl dlouhými prackami po melody. Než na něho stačila přesměrovat palbu, byl skoro u ní. Kulky zabubnovaly do masa a trhaly ho na kusy. Ale tentokrát se rány nezahojily a upír se bezmocně zřítil do krve, kde se jen bezmocně mrskal, zatímco do něj bušily další kulky. Ostatní jeho druhu se na něj dychtivě vrhly a začaly se sytit jeho masem. Krvavé moře začalo vřít. Hledačům duchů už dosahovalo až po pás a hladina stále stoupala. Dřevěné kulky, řekla Melody bez deše. Vyměnila jsem zásobník. Taky věřím na to být připravená. Kolik těch dřevěných kulek máš? Zeptal se J.C. Tohle byla většina z nich, připustila Melody. Z krve se vymrštil další upíří žralok, rozrazil hladinu a stříkl krev Natashe přímo do obličeje. Ruce s ostrými drápy dopadly na její ramena a tlama se otevřela, aby jí ukousla celou hlavu najednou. J.C. se prudce otočil a udeřil stvůru do boku. Její žebra pod sílou úderu praskla a stvůra Natashu pustila. J.C. ji udeřil znovu a cítil stejně jako slyšel, jak se její tvrdá lebka pod nárazem pěsti prolomila. Upír dopadl na záda, tlamu otevřenou v agonii do kořán a Štístko jí do ní hodil hrst pilulek. Upír automaticky sklapl čelisti, pak se celé jeho tělo napělo v křeči a začal se bezmocně svíjet v krvi. Jeho druhové se na něj okamžitě vrhli. Natascha se na J.C. vděčně usmála. Zachránil si mi život. Já jsem pomáhal, ozval se Štístko. Zachránil si mě, J.C. To ti nezapomenu. Kim vycítila, k čemu se schyluje a okamžitě zasáhla. Haló. Kolem je pořád ještě spousta upírů a krev stoupá. Padej od něj, ty. Kšá. Upír chňapl po její noze, která visela jen kousek nad hladinou a jeho čelisti sklaply na prázdno. J.C. se kolem sebe rozhlédl a horečně přemýšlel. Upíří žraloci pořád kroužili, i když trochu zvětšili poloměr kruhů, poučeni z předchozích neúspěchů. Proč byli tak odhodlaní je dostat? Štístko, ti upíři přece plavou v krvi. Máš nějaký nápad, proč tak touží ochutnat tu naši? Zjevně se nic nevyrovná originálu, odpověděl Štístko. Potřeba lovit a krmit se přímo ze zdroje je jim dána geneticky. Vážně si myslím, že odsud musíme rychle vypadnout, J.C. Pracuji na tom. J.C. pohled padl na ústí tunelu, nyní už ze tří čtvrtin zatopené krví. Tamtudy se ven nedostanou. Ale najednou ho něco napadlo. Poslouchejte, řekl naléhavě. V pekelném vlaku jsem bojoval s celou armádou démonů a jakmile jsem ho vyprázdnil, vlak mne i Kim vysadil na téhle stanici. Potom zmizel. Rozplynul se. Možná tu pořád ještě je, někde v tunelech metra. Kdybychom ho mohli přivolat, možná bychom ho mohli použít k útěku. Na okamžik zavládlo ticho, jak o tom všichni uvažovali. Máš ještě nějaký jiný nápad? Zeptal se Štístko. Tohle by mohlo fungovat. Bránil se J.C. Jo, a mě můžou ze zadku vyletovat opice a přitom psát Shakespeara. Opáčila Natascha. Je to naše šance dostat se odsud, řekl J.C. Je to výborný nápad. Prohlásil Erik. Já ten nápad miluji. Chci se s tím nápadem oženit a mít s ním děti. Ale mohli bychom se prosím už pohnout, protože krev se mi rychle blíží k bradě. To máš za to, že jsi takový prcek, prohlásila Melody. J.C., jak k čertu chceš ovládat pekelný vlak? Ten, pro koho podle všeho pracuje a kdo mu dává rozkazy, je stejný vetřelec, který se nás právě pokouší utopit v krvi. Štístkovu a Natashinu mysl vsadím proti pekelnému vlaku kdykoliv, odpověděl J.C. Oba telepati se na sebe podívali. To by mohlo fungovat, řekl Štístko. Agenti projektu a Carnackého institutu spolupracují ve společné věci proti společnému nepříteli. Řekla Natascha. Kdyby se tohle dostalo ven, nikdy se toho nezbavím. Jenže co se dá dělat, když se vám ďábel vyzvrací do bot? Jdeme na to. Ale já chci kousek vetřelce stejně jako vy. Jestli se odsud dostaneme živí, jdeme po něm společně. A dělím 6 se spravedlivě o všechno, co získáme. Ano, mě to vyhovuje, řekl J.C. Štístko a Natascha se začaly brodit krví, až stály proti sobě. Upíří žraloci stále kroužili kolem, stále blíž, jak na ně znovu začal doléhat hlad. Erik na jednoho z nich ukázal svou domorodou kostí a netvor se okamžitě otočil břichem vzhůru a klesl do vln. Hladina se okamžitě rozvířila, jak se na něj vrhli ostatní. Melody vytřeštila na Erika oči. Jak si dostal tu kost z mé kapsy? Cheche, odpověděl Erik. Můžeme pekelný vlak přivolat, řekl Štístko Natasche. Ale přijede. Nemyslím, že máme tu moc ho přesvědčit, ani když na tom budeme spolupracovat. Chcete moc, mám moc, řekl Erik. Neboji, alespoň má moje zázračná mašinka. Omluvte mě na okamžik. Z krve se vynořil další upíří žralok, vyskočil vysoko do vzduchu a dopadl na skupinku zhora. Erik jej skolil svou ukazovací kostí a žralok už byl mrtvý, když J.C. odhodil hřbetem ruky jeho tělo stranou. Přistálo několik kroků od nich a několik ze zbylých stvůr se na něj sesypalo. Jak můžou být pořád hladoví? Zeptala se Melody. Maso je dobré, ale nenasytí, odpověděl Štístko nepřítomně. Chtějí krev. Naši krev. Horkou a příštící přímo ze zdroje. Už jsme jich spoustu zabili. Proč se nepoučí a netáhnou k čertu? Klidně se jich zeptej, navrhl J.C. Eriku, vytáhni už ten svůj zatracený přístroj. Jsem o krok před tebou, odpověděl Erik potutelně. Vytáhl z batohu kočičí počítač. Batoh byl nasáklý krví, ale přístroj zůstal netknutý. Erik ho opatrně přidržel před sebou, nad vstoupající hladinou a zapnul ho. Agenti Carnackého institutu s různým stupněm zděšení a znechucení sledovali, jak kočičí hlava otevřela oči a žalostně zavila. Pláče, řekl Štístko. Celá ta věc, nejenom kočičí hlava. Je to živé a neustále to pláče. Erik se skromně usmál, jako kdyby si vyslechl kompliment. Odvádím dobrou práci. Teď dávejte pozor. Štístko, Natascho, rozprostřete svou mysl a najděte náš nepolapitelný pekelný vlak. Počítač na čas znásobí vaši moc. S jeho pomocí budete dost silní, abyste vlak přinutili přijet sem a vyzvednout nás. Ale moc to neprotahujte, jinak ta věcička schoří. Nebo vy. Tady se ocitáme na neznámém území. Tak do toho a tužte se. Nechcete přece, aby ta roztomilá kočičí hlava explodovala, že? Ignorujte ho, řekla Natascha. Já to dělám, nakolik je to možné. Oba telepati se předklonili, až se jejich čela skoro dotýkala a jejich myšlenky začaly přeskakovat a mísit se, propojovat se s myšlenkami stroje v jediné gestalt vědomí, mnohem větší než prostý součet jednotlivých složek. Divoce se pohybující součástky přístroje se rozzářily oslnivým světlem a Štístko, Natascha a kočičí hlava unisono zavily jako šílené zvíře. Erik se zamyšleně podíval na svůj přístroj a přitom si položil otázku, jestli skutečně chápe, co vytvořil. 3 mysly spojené v jedinou se rozprostřely mílemi podzemních tunelů a rychle našly pekelný vlak, ukrývající se v postranním tunelu, který tak docela neexistoval. Krátce vykřikl, jak ho uchopili a zatáhli, a pak pekelný vlak vyrazil z ústí jednoho z tunelů a před sebou tlačil vlnu krve. Upíří žraloci stačili vydat jen chraptivé zavrčení, než na ně vlak najel a rozdrtil je svou obrovskou váhou. Další pod sebe vtáhl, když ujížděl krví k nástupišti, kde se konečně zastavil. Krev dosahovala až do poloviny vagonu a v místech, kde přišla do kontaktu s jeho kovovými boky, vřela a kouřilo se z ní. Dveře vagonu nejblíže telepatů se strhnutím otevřely. Krev se okamžitě vevalila do prázdného prostoru a zaplnila ho. J.C. vyrazil vpřed a rozrážel stále stoupající krev svou hrudí, prodíral se jí jako řídkým blátem. Ostatní se drželi v těsném závěsu za ním. Kim se vznášela nad hladinou, povzbuzovala je a dívala se po útočících upírech. Než se všichni dostali dovnitř, Erik s počítačem zdviženým nad hlavou, vagon byl napůl plný krve. Dveře se trhaně pohnuly, pokusili se zavřít a pak se najednou zastavili. J.C. a Melody popadly každý jednu jejich část a přirazili je k sobě. Poslední upíří žralok se vrhl proti zavřeným dveřím, které se pod jeho nárazem otřásly. Upír odpadl, nepřestává je cvakat čelistmi. Krev se vzdula a zaplavila celé dveře, jakoby zlostí, že byla oloupena o svou kořist. J.C. se otočil ke Štístkovi a Natasche. Tak, jsme uvnitř. A teď rychle pryč odsud. Vlak vyrazil kupředu tak prudce, že se všichni zapotáceli. Krev ve vagonu se přelévala sem a tam. A pak vlak, poháněný třemi propojenými myslemi, nabral rychlost. Krev zaplavila stanici, ale to už byl vlak pryč a ujížděl dál, ponořil se do tunelu a do temnoty za ním. Vlak se řítil temnotou a vagony se těžce kolébaly ze strany na stranu, jak z nich krev pomalu vytékala ven. Agenti počkali, až se vynoří sedadla a pak se na ně svalili a snažili se odpočívat, jak to šlo. Štístko a Natascha seděli rameny přitisknutými k sobě, v obličejích stejný rozzářený výraz. Melody je ostražitě pozorovala, na klíně automatickou pistoli. Erik měl na klíně svůj počítač a mumlal konejšivé nesmysly kočičí hlavě, která ho naprosto ignorovala. Kim se doopravdy posadit nemohla, ale dělala, co bylo v jejich silách a vznášela se několik palců nad sedadlem vedle J.C. Ten se usmíval, aby jí dal najevo, že si její snahy cení. Všichni byli v různé míře zmáčení krví a puch, který se kolem nich šířil, byl příšerný. Melody se náhle zamračila. Promiňte. Tohle je možná hloupá otázka, ale kdo ten vlak řídí? A má na mysli nějaký konkrétní cíl? Řídíme my, odpověděla Natascha, aniž odvrátila pohled. Její hlas zněl znepokojivě nepřítomně. My jsme převzali kontrolu. A čím méně vyrušování, tím lépe pro nás všechny. Tohle není snadné, víš. Vlak s námi bojuje, dodal Štístko. Jeho hlas zněl stejně strašidelně jako Natashin. Vlastně to není doopravdy vlak. Je to něco, co vetřelec přivedl s sebou a dal tomu tvar vlaku. Aby mohl unášet nic netušící pasažéry. Vetřelec je k něčemu potřebuje. J.C. se naklonil kupředu. K čemu? To vlak neví, odpověděla Natascha. On se neptá. Nevím, jestli nezacházím příliš daleko, když řeknu, že je inteligentní, ale přinejmenším se k tomu zatraceně blíží. Živý konstrukt, něco, co vetřelec vytvořil, aby ho to milovalo a sloužilo mu to. Takže náš nepřítel může vytvářet skutečné věci, řekl J.C. Nejenom iluze. Je čím dál silnější, odpověděl Štístko. Čím déle je v našem světě, tím mocnější se stává. Náš svět. Je pro něj něco jako hračka. Může ho měnit a manipulovat jim dle libosti. Co je to? Zeptal se J.C. naléhavě. Vidíte, co to je? Je to staré, odpověděla Natascha. Tak staré a divoké a strašlivě mocné. Přišlo to, aby nás to všechny zabilo. Není to všechno jednoduše příliš vzrušující, než aby se to dalo vyjádřit slovy. Ignorujte ji, řekl Erik. Já to dělám, nakolik je to možné. Odvezte nás zpátky na naši původní základnu na jižním nástupišti, řekl J.C. Říkala si, že budeš potřebovat svoje přístroje, Melody. To je sakra pravda. Podívala se na Štístka a naklonila se dopředu, aby mu zblízka pohlédla do tváře. Jsi v pořádku. Máš úplně brunátný obličej a teče z tebe pot. Nechceš si,